धाम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 30 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मोती भवन मोदी नगर में हुआ। राम जैसे एक प्रकाश है, प्रकाश के अंतर ये सब दिखते हैं। जब तक मनुष्य प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं डालता तब तक प्रकाश में दिखने वाली वस्तु दिखती है, वृक्ष दिखता है, लताएं दिखती है, मनुष्य दिखते है, मैदान दिखता है, ये दिखते हैं। इनसे पहले प्रकाश दिखता है। हर एक को अचानक कुछ अदा क्या दिखता है कि लताएं दिखती है, वृक्ष दिखते हैं, मैदान दिखता है, मनुष्य दिखते हैं, ऐसा कहेंगे। परंतु जिस प्रकाश में ये देख दिख रहे हैं सभी, उस प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं है। प्रकाश तो है, जिस प्रकाश के अंतर्गत सब दिखते हैं, तो उस प्रकाश के अंतर्गत जो प्रकाश पहले दिखता है, दो नंबर में चीजें दिखती है। परंतु ख्याल न रहने से कहते चीजें दिखती और कुछ नहीं दिखता है। तो ज्योतिषावित ज्योतिष तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हि सर्वस्य विष्टितम्। ज्योतिषाम ज्योति, ये ज्योति हमारी इंद्रिया है, ये ज्योति है। नेत्रों से हम देखते हैं, ऐसे हम त्वचा से ही देखते हैं कि ये ठीक ऐसा है, कठोर है, कोमल है, ये गीला है, ये सूखा है, ये चिपचिपा है, ऐसे त्वचा से देखते हैं। तो जैसे नेत्र दृष्टि है, ऐसे त्वचा की भी एक दृष्टि है, इससे भी ऐसा ऐसा मालूम होता है। जैसे त्वचा की दृष्टि है, ऐसे कानों की भी एक दृष्टि है, ये शब्द सुनाई देता है, ये बाजा है कि ये मनुष्य है कि ये बाड़ी है, वो ध्वन्यात्मक है अथवा वर्णात्मक है। दो तरह की आवाज होती है, एक शब्द वाली होती है, एक इसे ध्वनि वाली होती है। तो दोनों चीजों को देखते हैं तो कान रूपी एक ज्योति है, उसमें यह शब्द प्रकाशित होता है। और एक रसना है जिसमें खट्टा है, ये मीठा है, ये चरबरा है, ये नमकीन है, ऐसा जीव का मालूम होता है। तो जीव भी एक ज्योति है। जैसे नेत्रों की ज्योति में लाल पीला सफेद दिखता है, ऐसे ही जीवा से भी खट्टा मीठा दिखता है। इसी तरह से नाक भी एक ज्योति है, घ्राण इंद्रिय इसमें, ये सुगंधी है, ये दुर्गंधी है, सुगंध में हिना है, ये खास है, मौलसी है, गुलाब है, ऐसे ये अतर है, फूल है, तेल है, पुष्पों की गंध है, ये गंध को प्रकाशित करने वाली है। तो ये ज्योतियां है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये तीनों को प्रकाशित करने वाली हमारी ज्ञानेन्द्रिया है। इन ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा इनका ज्ञान होता है। परंतु इन सबके ज्ञानों को प्रकाशित करने वाला मन है। आंख तो प्रकाशित रूप का करती है, परंतु मन सबका प्रकाश करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, 5वें विषय को अलग अलग विषय करने वाली इंद्रिया है, और इंद्रियों के विषय को अलग करने वाला मन है। मन में 5वें विषय आ जाते हैं, वो मन लगता है जब वो विषय दिखते हैं। मन न लगता हो तो शब्द होते हुए भी कान सुन नहीं सकेंगे। स्वर्गाश्रम में ऋषिकेश में सत्संग करते हैं, वहां पर नीचे वो बैठे थे, तो मैं कहा भैया कोई सुनता है कि नहीं, देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है, कल कल कल शब्द हो रहा है, तो सुनने लगे। जब तक मेरी बातों की तरफ ध्यान था तो शब्द को सुनते नहीं थे, तो शब्द तो आता था, कानों में शब्द तो आता ही था, परंतु मन उधर नहीं था, मन मेरी बातों में था तो शब्द नहीं सुनता था। कोई ध्यान देने पर सुनने लगे, शब्द सुनता है। तो मन पांचों इंद्रियों के विषयों को प्रकाश करने वाला वो एक ज्योति अलग है, इंद्रियों की ज्योति अलग अलग है, सब इंद्रियों की ज्योति को प्रकाश करता है मन, वो मन रूपी एक ज्योति है, विषय दीर्घते हैं। मन को भी प्रकाश करने वाली बुद्धि है, जो निश्चय करने वाली वृत्ति है, वो मन को भी, आज मेरा मन शांत है, आज मन मेरा व्याकुल है, आज मन में हलचल है, ऐसी मन की अवस्थाओं को आप बुद्धि से जानते हैं। तो शब्द स्पर्श को प्रकाश करने वाला मन, मन को प्रकाश करने वाली बुद्धि, बुद्धि को प्रकाश करने वाले आप हैं। ये बुद्धि आज स्थिर है, बुद्धि के भाव अभाव को, जैसे नेत्र रूप को, रूप के अभाव को, कान शब्द के और शब्द के अभाव को, और रसना स्वाद के भाव और अभाव को, त्वचा स्पर्श के भाव और अभाव को, घ्राण कंद के भाव भाव जानते हैं, इस तरह इनके चीजों के अभाव को मन जानता है। और मन यहाँ गया वहां गया, मन में ये पकड़ा नहीं पकड़ा, इसको बुद्धि जानती है। बुद्धि में कभी बात समझ में आती, कभी समझ में आई बात, मेरे को समझ गए, दो समझे, थोड़ा समझे, थोड़ा और स्पष्ट करो, तो थोड़ा समझ में आता है, साफ समझ में आता है। कभी समझ में नहीं आती बात, बात तो सुन ली, समझ में नहीं आई, तो बुद्धि की समझ को, समझ के अभाव को आप जानते हैं, आप बुद्धि के मालिक हो, आपकी बुद्धि है, बुद्धि गारी मन है, मन की अगरी इंद्रिया है, इंद्रिया का अगरी विषय है, तो आप सबको जानते हो, आप हम आप सब जानते हैं, इन सबको जानने वाले प्रभु हैं। तो ज्योति श्याम पिता ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, ज्योति श्याम पिता ज्योति तमसः परम उच्यते, वो अंधकार से पर है, अंधकार ज्योति दोनों को, बुद्धि के ज्ञान अज्ञान को प्रकाश करता है मन, अपने जानते नहीं जानने इनको जानने वाले परमात्मा है, वो ज्ञान सबका ज्ञान है। उसका ज्ञान बताया कि ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। जैसे हम पदार्थों को देखते हैं प्रकाश में, पर प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं है, इसी तरह से हमारे ज्ञान होता है ये स्वर्ग है, ये पाताल, ये इंग्लैंड है, चीन है, जापान आदि का ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है उस ज्ञान के अंतर्गत ये चीन जापान आदि के, तो ज्ञान बहुत बड़ा है, अपार असीम ज्ञान है। उस ज्ञान में अपनी स्थिति हो जाती है, तब कभी तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्त है, महात्मा है, वो समस्त ज्ञान है। तो ये ज्ञान एक एक से श्रेष्ठ है, इंद्रियों के ज्ञान से मन का, मन से बुद्धि का, बुद्धि से आपका, आप से परमात्मा का। उस ज्ञान में हम जा सकते हैं, हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे जन्म मिट जाता है, मरण मिट जाता है, दुख मिट जाता है, हलचल मिट जाती है, महान शांति की प्राप्ति होती है। अभी मनुष्य क्या पशु सब ही अपने सुख के लिए चेष्टा करते हैं, वह सुख पूरा मिलता नहीं है, वो एक सुख है जो अनंत है, अपार है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। संपूर्ण ज्योतियों का वो ज्योति है, वो है, जैसे पदार्थ है इस तरह से प्रकाश है, मन है, बुद्धि है, मैं हूँ, उसका भी जानने वाला है प्रकाश। तो ज्योतियों का भी प्रकाश करता है, सत्ता को प्रकाश करता है और सुख को भी प्रकाश करता है। ये सुख हुआ, ये दुख हुआ, ये शांति हुई, ये अशांति हो गई, ये प्रसन्नता हुई, ये खिन्नता हुई, इनको भी प्रकाश करता है, सबको प्रकाश करता है। वहाँ खिन्नता नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ संताप नहीं है, एक आनंद ही आनंद, विलक्षण आनंद है, जो कि संसार का किसी विषय में वैसा सुख नहीं है, ऐसा उसमें सुख है। तो वो सच्चिदानंद कहता, सत है इस वास्ते, चित प्रकाश इस वास्ते, आनंद महान आनंद है। उसकी प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है। उस तत्व को मनुष्य जन्म से हम प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षी अधिक से नहीं। कल मैं कहा था ना, गाय में शुद्धि बहुत है, गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध होता है, परंतु गाय में ये शक्ति नहीं, इस तत्व को जान सके। ये जानने की शक्ति मनुष्य में है, पशु पक्षियों में नहीं है। भूत प्रेत पिशाच में भी इन तत्व को जानने ज्ञान नहीं है। देवताओं में अलबत्ता इसका ज्ञान है, परंतु देवता भोगों में लगे हुए हैं, उनको वक्त नहीं है जानने के लिए। सुख भोग में लगे हैं, नरकों के जीव दुख भोग में लगे हैं। तो नरकों के जीव उसको नहीं जान सकते, स्वर्ग वाले भी नहीं जान सकते, मनुष्य जान सकता है। तो उस तत्व के जानने के लिए मानव शरीर है। एक खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खर कमाया और खाया सो गया आराम। ये तो ज्ञान आपको बहुत है, उतना पशु पक्षियों को नहीं है। वो ज्ञान अपने खाने कमाने में लगा दिया। खाने कमाने में ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। शरीर खाता पीता है, इसके लिए चेष्टा करना, कमाना, ये काम आवश्यक है, परंतु इतने में ही समाप्त नहीं हो गया है। इससे अगर इस अगर आप संचय करने में लग जाते हैं, हजारों रूपये कमाए, लाखों करा ली, करोड़ों कमा ली, अरबों कर्म इकट्ठे कर लिए, वो कर तो लिए, परंतु जावेंगे जब कौड़ी इच्छा चलेगी नहीं, तो वो संग्रह काम नहीं आता अपने। और ये जो मैंने कहा ज्ञान कहा है, ये ज्ञान अभी समझ में आवेगा, काम आवेगा, और मरने पर भी ये ज्ञान काम आवेगा। यहाँ की वस्तुएं शरीर के साथ यहाँ ही रह जाएगी, परंतु ये ज्ञान साथ में जाएगा। जैसे आपने पढ़ाई कर ली है, तो आप यहाँ होते हैं तो वो पढ़ाई आपके काम आती है, कहीं जाते हैं तो पढ़ाई काम आती है। अंग्रेजी का ज्ञान कर लिया, हिंदी का कर लिया, संस्कृत का कर लिया, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का ज्ञान तो आपके साथ रहता है। ऐसे ये पारमार्थिक ज्ञान साथ रहता है। ये विद्या अक्षर और लिपि यहाँ काम देती है, ये ज्ञान मरने के बाद वहाँ काम नहीं देता। पर ये जो ज्ञान है, जैसे इंद्रियों का ज्ञान, मन का, बुद्धि का और आपका, इस ज्ञान को भी प्रकाश करने वाला ज्ञान है। जैसे ये प्रकाश है, परंतु अंधे कोई प्रकाश नहीं दिखता, तो इस प्रकाश को प्रकाश करने वाले नेत्र है। ये प्रकाश है, ये अंधेरा है, कम प्रकाश है या तेज प्रकाश है, ऐसे प्रकाश करने वाले नेत्र है। नेत्रों की प्रकाश करने वाली मन और बुद्धि वृत्तियां हैं, उनको आप है, आपको सबको प्रकाश करने वाला वो ज्योति सामर्थ्य, वो ज्योतियों का ज्योति, सबका प्रकाश करने वाला ऐसे एक परमात्मा तत्व है। उसकी प्राप्ति आपको हमारे को हो सकती अगर हम इसके लिए उद्योग करें, तो फिर कभी दुख नहीं होगा। इसकी महिमा बताई है छठा अध्याय के 22वें श्लोक में, यंग लब्ध्वा स्वापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ होता है ये मानने में नहीं आएगा। आखिरी लाभ, अभी वस्तुएं मिल गई, रुपया मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, प्रशंसा मिल गई, ये वस्तुएं मिलती है, पर इन्हें मिलने पर कमी कमी रहती है, पैसों से भी तृप्ति नहीं होती। आदर मान सत्कार से भोगों से भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसको वो ज्ञान चाहिए। जब तक वो ज्ञान न मिले तब तृप्ति उसमें आनंद होता है। यंग लब्ध हुआ चा परम लाभ हम मैंने ते नाधिकुण दत्ता, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता है ऐसा मांगने में नहीं आता, मान ही नहीं सकते इससे कोई लाभ बड़ा होता है। और यशनिष्ठित और दुखे न गुरु ना, बड़े भारी गुरु तो दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसा वैसा आनंद ऐसा ये हुआ विलक्षणता है जिससे वो विचलित नहीं होता। सदा भूमास शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, वो ऐसा ठोस है वहां के बाद में कहीं जाना नहीं, सबसे ऊपरी वो तत्व है। उस तत्व को महात्मा संत जानते, उस तत्व को अच्छे अच्छे वृद्ध त्यागी वैराग्यवान जानते, उसको आप जान सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए उस तत्व को जान सकते हैं। गीता में वो दुर्लभ बात बताई है, उसमें खोज की जाए तो वो जान लेता है। जिन लोगों ने खोज की है विचार किया है उनको इन बातों का अनुभव होता है, जो सबको नहीं होता है इन बातों का अनुभव उनको पता लगता है। तो ये बढ़िया से बढ़िया तत्व ज्ञान मनुष्य शरीर में हो सकता है। मनुष्य की बाधा लगी भोगे शरीर प्रसन्नता न, एक तो संग्रह करना और एक सुख भोगना, इन दो में मनुष्य प्राय लगे हुए हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कम है जो कि उस तत्व की खोज में लगे हुए। अभी ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हुआ तो बहुत से लोग आए थे, कोई 7-8 10 हजार आए होंगे। वे लोग इन बातों को चाहते थे तो उनमें भी अलग अलग है, किसी की रुचि ज्यादा है किसी की कम है, कोई किसी को ठीक पकड़ता है विशेष कोई कम पकड़ता है, परंतु उसके लिए उद्योग होता है, उसे शांति मिलती है। ये संसार का जो अनुकूल प्रतिकूल भाव बन रहे सुख और दुख इनको जानते हैं, तो उस बात के जानने पर यह संसार का दुख असर नहीं करता। किसी का प्रिय मर जाए, धन चला जाए, शरीर में भयंकर रोग हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे कि जिएगा नहीं तो दुख होता है। तो उस ज्ञान में प्राप्त हो जाए, आप सत्संग करने लग जाए तो सत्संग इन बातों का संग करते करते भी ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि किसी की मृत्यु से जो दुख होता है उतना दुख नहीं होगा, धन चला जाता है दुख होता है तो उतना नहीं होता। धन जाते तन कष्टते घर मानस को मर जाए, तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए, तो ऐसी व्याकुलता नहीं होती, धैर्य रहता है। ये तो दिन रात्रि का दिन आता है फिर रात आ जाती, रात आ जाती फिर दिन आ जाता है, रात दिन की तरह ये सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। इसमें क्या हर्ष करे क्या शोक करे क्या आनंद मनावे क्या दुख मनावे, इसमें ये आगमा पाई लो अनित्यास्तान स्थिति ससुर, भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं अनित्य, इनको तुम सहन करो, तो इनको सहन करने की शक्ति आ जाती है। यज्ञ बिना व्यथयंत ये थे पुरुषम पुरुष, जिसको ये मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचाती, सुख हर्ष जड़ दुख मेरे कहा जड़ होता है मूल को बेसमय, तो जड़ हर्ष है, जड़ हर्ष है और दुख, सुख में हर्ष हो जाता है दुख में बिलखा है। सो दो सम धीर धरे मन मावी, धीर पंडित दोनों को समझ देता है, आ गया सुख आ गया चला गया, उसे वो ऊंचा उठ जाता है। जैसे बचपन में खेलते थे तो उनमें ठीकरी के टुकड़े कंकर पत्थर के टुकड़े ये आनंद देते थे, और लाल पीले सफेद कागज के टुकड़े मिल जाते थे विशेष आनंद आता था, और कांच के टुकड़े मिल जाते तो बहुत खुश लेते थे, ऐसे देखते ऐसे एक बार देते तो बड़ी खुशी आती थी। आजकल वो खुशी आती है कांच का टुकड़ा दे देखो फिर क्या करते हो, इस तरह धन और मान और ये बड़ाई ये फीके हो जाते, वो सुख आने पर ये ठीक हो जाते, नहीं तो बाल वो पकड़ लेता है वो चुभता है। काश तो ठीक होता ही है, पकड़ा तो जरूर से पकड़ा, चुभता भी पकड़ता, छोड़ता नहीं, देना नहीं चाहते। हमें याद है बातें ऐसे नहीं कहते, बड़ी खुशी आ जाती, लाल लाल दीप कैसे भी खुशी हो गए, अब मिल क्या गया वो तो ऐसे ये भोग भोग लिया सा, बढ़िया मान हो गया सा, बड़ाई हो गई। तो उस तत्व को जानने वाले क्या बचपन करते है, क्या हो गया इसे, मान हो गया तो क्या हो गया, अपमान हो गया तो क्या हो गया, ये वाह हो गया तो क्या हो गया, निंदा हो गई तो क्या हो गया, क्या हो गया, हो गया क्या, मिला क्या, कुछ नहीं, राजी नाराज हो गए मुफ्त में। तो ये बच्चों के खेल में जैसे बच्चों को राजी होते है ऐसे लोग राजी हो जाए, आदर में जा मान खुश हो गया, निरादर हो दुखी हो गए। अब क्या आदर, ना आदर ठहरता है ना निरादर ठहरता है, ना प्रशंसा ठहरती है ना निंदा ठहरती है, ना ये सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है, ना निरोगता ठहरती है ना विलेश ठहरता है, न दिन ठहरता है न रात, ये तो बदलते रहते हैं। इसमें क्या सुख बनाओ क्या दुख, वो अंग ऐसा है जिसमें बदलते हैं। तुम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का संयोग भी नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा महान आनंद हरदम रहता है। दुनिया उथल पुथल जाते हुए आनंद बहुत आनंद है, तो भी आनंद ऐसी स्थिति मनुष्य जन्म में प्राप्त कर सकते हैं जीवित अवस्था में। यदि मरने पर ऐसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा पता नहीं, वो तो कहते हैं लोग, पता तो ही नहीं। जीवित अवस्था में आपको योग सुनता है, जीवित अवस्था में सत्संग करने वालों को इनका अनुभव होता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर पहले कितना असर होता था, अब कितना असर होता है। जैसे किसी को क्रोध आ गया तो थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, तो सत्संग करने वाले वो थोड़ी बात में क्रोध नहीं आता, ज्यादा तो क्रोध आ जाता है। क्रोध की तीन मात्रा होती है, एक क्रोध जोर से आता है, एक ज्यादा देर ठहरता है तो, और एक जल्दी जल्दी आता है। सत्संग करने से उसे जल्दी क्रोध नहीं आएगा, देर से आएगा, जोर से भपका नहीं आएगा, हृदय ठहरेगा नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव था। इस प्रत्यक्ष अनुभव से आगा ही चलता है, क्रोध आएगा ही नहीं, शोक आएगा नहीं, चिंता ही नहीं। मनुष्य देखता है अन्न सर मिल जाए, रुपया मिल जाए, सुख हो जाए, इसे शुभ नहीं होता, इनमें भाव अभाव दोनों आते रहते हैं। वो मिल जाए तो ऐसे आनंद रहता है, अन्न नहीं मिले तो आनंद रहता, रुपया नहीं मिले तो आनंद नहीं, चल जाए तो आ जाए तो आनंद। ये बच्चों के खेल में हो जाता, लाल पीले कागज के टुकड़े क्या हो गया बता, जो कूड़ा कदर फेंका है उसको लेकर राजी हो जाते हैं, हंसी आती है, क्या करते बच्चे सब समझते नहीं। इस तरह से मान और बड़ाई हो गई, वाह वाह हो गई, खुशी हो गई, निंदा हो गई, दुखी हो गया, अरे हो क्या गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ ठहरने वाली चीज नहीं। तो इनसे ऊंचे उठ जाते हैं, कौन उठ जाते हैं, भोग है ईश्वरी, सुख भोग और संग्रह, संग्रह करना और सुख भोगने की रुचि में जो फंसे हुए ना वो उसको जान नहीं सकते। वे लाल पीले टुकड़े कब जाते हैं, जब रुपयों का लोभ नहीं लगता है, रुपयों का लोभ लग जाते रद्दी हो जाते हैं वो, ऐसे ही जब वो शांति का लोभ लग जाते रद्दी हो जाएगा, रुपये पैसे मान बढ़ाई सब फीका हो जाएगा, क्या ही बड़ा है? क्या हो गया, मिल गया, चला गया, अच्छा नहीं। वो एक शांति, वो एक आनंद, वो एक विलक्षणता इस मनुष्य शरीर में मिलती है। तो मनुष्य शरीर उसके लिए मिला, भगवान ने उस तत्व के लिए मानव शरीर दिया, इस वास्ते मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। तो मनुष्य शरीर में महिमा रात का आता ना विवेक है, इसमें सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, स्थायी अस्थायी का ज्ञान है। तो स्थायी आनंद मिल जाए सदा के लिए, जागते सोते बीते हर समय पूरे है मर्द गई जो हर हाल में खुश है, कैसी हालत हो बोली, तो वो आनंद नहीं चलता है, आपको हमारे को भी चलता है, ऐसा आनंद खुला है इस मनुष्य शरीर में। उसके लिए ये सत्संग आदि का आयोजन उस तत्व की प्राप्ति के लिए होता है, तो वो लाभ उठाना चाहिए हमारे को। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रत्यक्ष बात है, ऐसा नहीं भी समझ लो मरने के बाद हो जाएगा, साध किया तो उसको मिल जाएगा। अब मानते हैं बात सच्ची है, शास्त्रों की सब सच्ची बात है, परंतु प्रत्यक्ष हमारे को अनुभव नहीं होता। अरे इस बार प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सत्संग करने वालों को इन बातों का ज्ञान होता है, सत्संग कर जानते हैं इन बातों को। जितने जितने आपने ज्यादा सत्संग करी है उतना आपको ज्ञान ज्यादा हुआ है। महाराज जी, 5 वर्ष हो गए साधक संजीवनी पढ़ते हुए, अभी तक ये मेरी समझ में नहीं आया कि स्वयं क्या है। स्वयं क्या है? आप अपने को मानते हो मैं हूँ, वो जो हूँ है वो स्वयं है, मैं स्वयं नहीं है जी। समझ में नहीं आया, 5 साल हो गए साधक, समझ में नहीं आएगा। समझ से ऊंचा है, समझ उसके अंतर्गत होगी, वो समझ के अंतर्गत नहीं है। समझ आती है ना, समझ वो समझ उसके अंतर्गत आती है। समझ को समझते हो ना, तो समझ के जिसके अंतर्गत समझ है वो है, जैसे जिस प्रकाश के अंतर्गत वृक्ष है वो प्रकाश है, प्रकाश तो समझ जिसके अंतर्गत है वो है। शरीर में स्थिति कहाँ है जिसकी? उसकी स्थिति सब जगह है, शरीर के अंदर। हाँ, इसमें होती है, अभी यहाँ पर है, नेत्रों में होते, जागृत में, स्वप्न में यहाँ होती है, सुषुप्ति में पूरी तरह से नाड़ी उसमें होती है ऐसे, और फिर वो सब जगह होता है, सब जगह परिपूर्ण होता है ऐसा। पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, सोचते जाओ, समझते ही जाओ। ये वर्षों से सत्संग करते हैं फिर भी समझ में नहीं आती। कितने वर्ष हुए सत्संग करते? 43 वर्ष करीब। हाँ जी, 43 वर्ष हुए। अब के सत्संग में कुछ समझे? कुछ लगी बात? आपको कितने वर्ष हुए? 25 वर्ष हुए। तो 25 वर्षों में आपने समझे, अभी जब सत्संग हुआ था तो उसमें कुछ असर पड़ा है? नई नई चीज, नया नया प्रकाश होता, बड़ी शांति, बड़ा इसमें सब स्वतंत्र है। पैसा कमाने में सब स्वतंत्र नहीं है, निरोग होने में सब स्वतंत्र नहीं है, भोग भोगने में सब स्वतंत्र नहीं है, इसमें सब स्वतंत्र मनुष्य मात्र। पशु पक्षी में बुद्धि नहीं है, मनुष्य मात्र इसमें। हिंदू मुसलमान ईसाई कोई उस आनंद को सब ले सकते हैं, ऐसी बात है। बिल्कुल मुक्त मर्द मिलता है, सिनेमा में पैसा लगते हैं, ऐसे पैसे नहीं लगते। Thank you.